Evangelia de la Matei citirea. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Maminte. Iar în seara sâmbetei care lumina spre ziua cea dintâia săptămânii, venit au Maria Magdalena și cealaltă Maria să vază mormântul. Și iată cu tremur mare s-o văcut că în cerul Domnului pogorându-se din cer și venind a prăvălit piatra de preușă și ședea deasupra ei. Și era vederea lui ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți. Iar îngerul răspunzând au zis femeilor, nu vă temeți voi, căci știu că vre Iisus ce-a răstignit îl căutați. Nu ies aici, că s-au sculat precum au zis. Veniți de vedeți locul unde au săcut Domnul. Și de grab mergând, spuneți ucenicilor lui că s-au sculat din morți. Și iată va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo veți vedea predânsul. Iată am spus vouă. Și ieșind de grab de la mormânt cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Și când mergeau ele să spună ucenicilor lui, iată Iisus l-a întâmpinat pre ele zicând, bucurați-vă! Iar ele apropiindu-i s-au cuprins picioarele lui și s-au închinat lui. Atunci au zis ori Iisus, nu vă temeți, mergeți și vestiți fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar mergând ele, iată unii din sejeri venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele ce s-au făcut. Și adunându-se împreună cu bătrânii și sfat făcând, arginți mulți au dat ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui noaptea venit, l-au furat pre el, dormind noi. Și de se va auzi aceasta la dregătorii pre el, și pre voi fără de grijă vă vom face. Iar ei luând arginți s-au făcut cum i-au învățat și s-au vestit cuvântul acesta întru iudei până și atât sentențelor lui, din pământ ieși în pământ vei merge, era altceva decât deschiderea împărăției morții, care s-a croit prin neascultarea omului și îndu-și după sine izgonirea din Eden. Venind Mântuitorul în urma pleiadei de proroci, care la rândul lor au prorocit despre cele ce s-au întâmplat în noaptea aceasta, acum 2000 de ani, avea să aducă acea bucurie, alungând tristețea precum soarele alungă întunericul. Și primul cuvânt după învierea din morți avea să fie rostit nu iudeilor care l-au răstignit, ci femeilor care pentru râvna mare ce o avea s-au dus dinți de dimineață duminica până la răsăritul soarelui să-l jelească pe Hristos. Și cuvântul a fost pe măsura râvnelor, bucurați-vă! L-am văzut pe Mântuitorul cum a fost vândut de Iuda, unul dintre cei mai dragi ucenici ai lui. Îl vedem cum este dat în mâinile arhiereilor, acelora care erau înnobilați de darul lui Dumnezeu, corifeii sinagogii. Îi vedem cum îi iau pe toți oamenii și îi convertesc în al blestema pe Dumnezeu, în al ocărând și în final al duce pe Golgota și să-l omoare. Mântuitorul s-a lăsat ucis de nedreptatea iudeilor ca să dovedească lumii acestei lumi păcătoase și deșarte că orice bine ar face Dumnezeu omului, tot se răzbună asupra lui, asupra ziditorului său. Vedem, iubiți credincioși, ce înseamnă întunecarea minții omului și încuierea omului în acest întuneric. S-au făcut atâtea minuni până la moartea lui Hristos pe cruce și oamenii tot n-au vrut să creadă. De acum, după învierea Domnului din mormânt, nimeni nu se mai putea atinge de el să-i facă vreun rău. Prin această înviere, după cum avea să spună mai târziu Apostolul Pavel, avea să arate nașterea omului spre împărăția veșnică. Dar această naștere nu se poate face decât prin filtrul morții, prin ușa morții, trupești. Așa cum grăuntele ascuns în pământ, dacă nu moare, nu germinează și să se ridice din nou spre viață, așa și Mântuitorul, dacă nu se lăsa omorât de nedreptatea iudeilor pe cruce, nu avea să învieze. De ce nu s-a arătat Mântuitorul iudeilor? Fiindcă l-au văzut înviat pe Lazar din morți cu câteva zile înainte de a-l osândi la moarte și tot nu au crezut, ci mai mult voiau să-l omoare și pe Lazar. Vedem, iubiți credincioși, murdăria omului atunci când este plin de păcat, când toată ființa lui îl întemnițează într-o culpă. Iată că după ce l-au văzut pe Mântuitorul răstignit, s-au dus să serbeze Paștele, sâmbăta, și și-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului că el se va da spre moarte și a treia zi va învia. Arhierei au trimis imediat la Pilat ca să le dea voie și să pecetluiască mormântul, lucru care l-au și făcut și mai mult au trimis și soldați. Dar omul, oricât de ascuns, cât de discret ar lucra și cât de înțelept ar lucra, tot rămâne necomplet în lucrarea lui. Și cu atât mai mult când lucrează nedreptatea. Iudeii au vrut să ascundă învierea Mântuitorului. Și nu au putut, că dimineață, duminică, spre răsăritul soarelui, îngerul a venit și a prăvălit piatra de pe ușa mormântului și la această vedenie, soldații care slăjeau au căzut ca niște morți, cum spun sfinții evangheliști. Înspăimântați s-au dus să spună ce le-a întâmplat în Ierusalim la mormânt, a arhiereilor și cărturarilor. Și cum de obicei omul murdar așa lucrează, au dat bani momindu-i zicându-le să nu spuneți că a înviat, iar dacă se va auzi acest lucru la stăpânitor, avem noi grijă de el, îl vom umplea de bani ca să-i închidem gura. Lucruri care le vedem adesea la semenii noștri, oameni care nu vor să creadă în Dumnezeu, oameni care se îmbracă cu blestemul ca și cu o haină. Iubiți credincioși, ieșirea Mântuitorului din mormânt, învierea Lui, a adus atâta bucurie peste ucenicii Săi și în toată lumea. De acum minunile aveau să cuprindă toată lumea, prin care se și ducea credința în Hristos, demolând idolatria. Atât de mari minuni au făcut apostolii, încât că și umbra lor vindeca. Îi vedem cum în numele lui Iisus Hristos cel înviat îi zice Davidei, scoală-te și ia învie. Îl vedem pe slăbănoc cum în numele lui Iisus Hristos ridică-te și mergi la casa ta. Înviau morții, alungau diavolii. Făceau minuni cutremurătoare în urma cărora oamenii se converteau la creștinism, alungând păcatul din ființele lor, lepădând idolatria. Trăind în aceste veacuri, iubiți credincioși, veacuri aproape de descreștinare, Dumnezeu varsă mult dar peste cei ce îl caută încă. Două lucruri găsim în istorie făcute de Dumnezeu cu mare înțelepciune. La anul 70 după Hristos, iudeii au fost asediați de romani și împrăștiați în toată lumea. Și apoi, despărțirea Imperiului Roman, la anul 300, când împăratul Constantin punea bazele noului imperiu, Imperiul Bizantin. Dacă iudeii rămâneau în Ierusalim, creștinismul rămânea în faza de fașă și nu se mai ducea în toată lumea. Iar dacă Imperiul Bizantin nu se năștea, Imperiul Roman cu capitala la Vatican avea să îngroape creștinismul de mult. Vedeți dumneavoastră cum scrie pe crucea Mântuitorului în evreiește, în grecește și în latină. Scrie în evreiește că Mântuitorul era evreu și a fost răstignit de evrei și nu de romani, cum se propovăduiește astăzi. Scrie în latină, fiindcă evreii timpul acelui erau dominați de romani. Și scrie în limba greacă, fiindcă ei stăpâneau filozofia timpul acelia, iar Mântuitorul avea să vină corifeul, Dumnezeul filozofiei a înțelepciunii. Ca drept dovadă că a dat în mâinile grecilor creștinismul și apoi împânzit în toată lumea, demolând idolatria. Iubiți credincioși, fiecare este liber să creadă ce vrea, că Dumnezeu nu a obligat pe nimeni, dar să ia seama fiecare că este tributar cu un răspuns la Dumnezeu ce a făcut din viața lui, din darurile cu care l-a nobilat Dumnezeu. Să punem un început bun, că Dumnezeu încă mai răsare soarele peste omenire, soarele său, adică învierea din morți. Gustați și vedeți că bun este Domnul și cine gustă din această dulceață nu o mai lapădă niciodată. Și mai ales dacă și lucrează porunca lui Dumnezeu, toată ființa lui se umple de pace, de liniște, în urma căreia îi răsare mântuirea. Mântuirea care astăzi, prin acel bucurați-vă, a răsărit-o Hristos din morți. La mulți ani și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cântează preasfințite stăpâne, prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu pentru rugăciunea Sfântului Sfântului și Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Să-ți dea ție celui ce vine de Sfântul Vărbu, cu tare multă Sfântului Evanghelistului să fiu a Domnului nostru. Să-mi fie mie după cuvântul tău, stăpâne, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citirăm. Era cuvântul și cuvântul era de la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu. Toate prin dânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut ce s-a făcut. Într-o dânsul viață era și viața era lumina oamenilor și lumina într-un tuneric luminează și într-un tunericul predânsa nu a cuprins. Fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui Ioan, acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească de lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era acela lumina, ci ca să mărturisească de lumină. Era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin dânsul s-a făcut și lumea prin dânsul nu l-a cunoscut. Într-o ale sale au venit și ai săi prin dânsul nu l-au primit, iar câți l-au primit prin dânsul, le-a dat lor putere ca să se facă fii al lui Dumnezeu, celor ce cred într-un numele Lui, care nu din sânge, nici din voie trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-a născut. Și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit într-un noi, și am văzut slava Lui, slavă ca născut din Tatăl, plin de dar și de adevăr. Ioan mărturisea pentru dânsul și striga zicând, acesta era pentru care le-am zis, cela ce vine după mine, mai înainte de mine au fost, că mai înainte de mine eram. Și din plinirea lui noi toți am luat și dar preste dar, că legea lui Moise s-a dat, iar adevărul și darul prin Iisus Hristos s-au făcut. Cine cuvântarea Domnului peste voi toți, ca soldat și oricai viridam întotdeauna, acum și purunea și-n vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din os, cu moarte prin moarte călcând. Și ce răbim în pământul viață, dăruindu-ne. Hristos a înviat din os, cu moarte prin moarte călcând. Și celor din mormânt în viață, dăruindu-ne. Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune de prea curate Maicii tale, ale celui Hristos, Părintelui nostru Ioan Grădean, Patriarhul Constantinopolului și Mântuirea tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Sfintelor Paști, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, anul Mântuirii 2005. Vlasie din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stilvec din România, iubitului nostru clercinului monahal și drepmăritorilor noștri creștini, binecuvântare, har și pace de la Dumnezeu cel întreine lăudat. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Dumnezeu ne-a binecuvântat ca și în anul acesta să ajungem cu bucurie să sărbătorim Sfânta și Marea Sărbătoare Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa după cum se cântă și în cântările bisericești, acesta este praznicul praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm să ne veselim întru dânsul. Aceasta este ziua de bucurie a strămoșilor noștri care s-au luminat prin lumina învierii și au recăpătat harul dumnezeiesc, din care căzuse prin ascultare și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul și acum nu cumva să întindă mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat și, zgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii Edenului și a pus heruvim și sabie de foc ca să păzească calea care duce la pomul vieții. Dar fiind omul cea mai lasă făptură, Dumnezeu s-a milostivit spre dânsul și s-a pogorât din cer ca să dezlege pe Adam de blestem și să-i dea de să mănânce din pomul vieții, de la care fusese oprit la izgonirea din rai. După cum mărturisește și Sfântul Ioan Gură de Aur, prin lemn a greșit omul, prin lemn a venit și mântuirea. Dar să vedem ce plănuiesc arhierei cărturarii și arhierei zicând, ne-am adus aminte că amăgitorul acesta a zis încă pe când trăia că peste 3 zile va învia. Ce au făcut? Au mers la Pilat și au cerut să întărească mormântul cu pecete și cu strajă ca nu cumva venind ucenicii lui să-l fură și să zică că a înviat. Și va fi rătăcirea cea din urmă mai rea decât cea din tâi. Iată cât de mare a fost răutatea lor care s-a întins până la mormânt. Dar Mântuitorul a înviat mai înainte de vreme ca să nu poată spune arhiereii că nu și-a ținut cuvântul și că a fost furat. Ce n-ar fi putut să spună de n-ar fi înviat? Atunci când ostași și păzeau mormântul și când au văzut lumina cea cerească a fulgerului și au simțit cu tremurul care i-a înfricoșat căzând ca niște morți. Dacă ar fi înviat după trecerea celor 3 zile și după plecare ostașilor, învierea putea fi pusă la îndoială. Pentru aceasta au și îngăduit să se pecetluiască mormântul și să pună de pază ostași, ca înșiși ostașii să fie martori ai învierii în fața cărturarilor și a fariseilor. Când sfintele mironosiți au mers pentru prima dată la mormânt și îngerul a prăvălit piatra, primul cuvânt adresat către acesta a fost, nu vă temeți, știind că pre Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici. A înviat precum a zis, spuneți ucenicilor lui că îl vor vedea pre el în Galileea. În aceeași zi a învierii, duminică seara, s-a arătat ucenicilor în Galileea, intrând prin ușile încuiate și zicându-le, pace vouă. De aici s-a întărit în inima ucenicilor adevărata credință în învierea Mântuitorului și, mergând, au propovăduit-o la toată zidirea după cum primise poruncă. Iubiți credincioși, de la nașterea Mântuitorului, după răstignire, dar și după aceasta, continuând cu Sfinții Apostoli, nu a încetat lupta împotriva adevărului. De la Simon Magicianul, care a cerut cu bani harul Sfântului Duh, și până la sectanții de astăzi, se protestează contra ortodoxiei, vrând să acopere adevărul cu minciuna și să-și impună punctul lor de vedere prin forțe străine. Putem constata că în țara noastră, care este ortodoxă în majoritate, vacanța elevilor s-a stabilit a fi în timpul Paștelui catolic, iar nu în timpul Paștelui ortodox, precum se cuvenea. Cine putea să impună țării noastre acest lucru fără numai forțele răului, care sunt străine de credința noastră? Iată că lupta pentru păzirea adevărului nu s-a sfârșit. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că s-a sfârșit postul, dar nu și lupta contra patimilor și a oamenilor necredincioși. Așa după cum Mântuitorul a îndemnat pe Sfinții Apostoli zicându-le, nu vă temeți, căci cu voi sunt până la sfârșitul veacului, tot astfel Domnul cel înviat din morți să ne sprijinească în tot momentul și să ne dea putere să pilim minciuna prin adevăr. Să ne întărim sufletește nădăjdind spre acest mare sprijin pe care îl primim de la Dumnezeu și să-i mulțumim în tot momentul, pentru că El este adevărul și viața și Lui se cuvine toată slava, cinsta și închinăciunea totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! cu arhierești binecuvântări, ori de bine și mântuire, arhiepiscop și mitropolit Vlasie. Iubiți credincioși, mă bucur nespus de mult că n-au preasfințit un a atins acest punct atât de gingaș, care și eu de multe ori mai cu perdea sau chiar direct vă pun în temă. Drumul pe care se merge la ora actuală este de a distruge tot ce-i sfânt în biserică. La acest travaliu s-au luat, s-au cooptat economii tainelor lui Dumnezeu, după cum spunea și Mântuitorul în Evanghelie. Când vine hoțul să prădeze casa, întâi leagă pe stăpânul casei și apoi face ce vrea din casă. Stăpânii ortodoxiei sunt ierarhii, preoții, diaconii, călugării. Legat fedeleș cu funii nevăzute, tâlharii fură sfintele lui Dumnezeu. Prima tentă care o vedem s-a dat copiilor vacanță în postul în învierea catolicilor. Aceasta este o grea sfidare pentru biserica noastră ortodoxă și totodată un avertisment. Iubiți credincioși, cu atâta gingășie, cu atâta discreție, minuțiozitate a lucrat Dumnezeu mântuirea omului, că nu s-a bătut nici cu o centimă de la ceea ce a prorocit. Absolut tot ce s-a întâmplat în noaptea de înviere, la vânzarea Domnului, la răstignirea Domnului, a fost prorocit. Învie Dumnezeu a treia zi după Scripturi. Vedeți cât de clar spun toți evangheliștii că vineri l-au răstignit și nu în altă zi. Că sâmbătă evreii serbau Paștele, Paște care se tâlcuiește în ebraică trecere, simbolizând ieșirea lui Israel din robia egipteană. Domnul Hristos avea să învie spre răsăritul soarelui duminica, zi în care a început facerea lumii. Nu în altă zi a început Dumnezeu să lucreze lumea care o vedem, ci duminica, și prima dată a făcut lumina. Deci iată că lumina i-a lipsit lui Adam prin călcarea poruncii lui Dumnezeu în Eden. Și aici trebuia el tocmit, vindecat. Dumnezeu a dat sabatul, sâmbăta, pentru legea veche, Paștele. Dar cum spunea prorocul Maleahii, scârbă-mi este de sărbătorile și de jertfele voastre, Israile, că mâinile voastre sunt pline de sânge și de nedreptate. Fiindcă lui Israel i s-au dat toate tainele dumnezeirii, lumina poruncilor lui Dumnezeu pe care, cărare pe care urmând-o omul recucerește ceea ce a pierdut, iată că aceștia au pierdut-o din nou, s-au îmbogățit, au căzut în patin și în felul acesta și-au distrus și sufletul și trupul. Deci, dragi credincioși, duminica avea să învie Mântuitorul până la răsăritul soarelui, că El este soarele dreptății și avea să redea lumina celor care erau în iad și apoi celor de pe pământ care urmează de acum în genealogia lor până la noi și după noi cât va ține lumea. Vedeți că de la răstignirea Domnului, de vineri, de la ceasul al nouălea, fiind după amiază pe la ora 3, când a murit Domnul, s-a dus ca un om cu dumnezeirea în iad. Că așa era legea firii omului după blestemul lui Dumnezeu. Diavolii când au văzut pe Hristos pe cruce și-au dat seama că este om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, au văzut toate semnele și s-au înșelat și atunci s-au zăvorât în pântecele iadului. Iar Mântuitorul s-a dus ca un Dumnezeu în iad după legea morții omului. Și pentru aceasta a bătut în porțile iadului, deschideți voi, boieri, porțile voastre și vă deschideți porțile cele veșnice în care și va intra împăratul slavei. Și atunci s-a spart lacătul, care părea fi pentru veșnicie lacătul morții, și i-a scos pe toți credincioșii la înviere. Vedeți cum avem pictată și învierea. Întinde Domnul Hristos mâna lui Adam și lui Eva și după ei tuturora celor ce au crezut în prorocii că va veni Mesia. Mântuitorul după învierea din morți cu tot cu trup, nu nălucă, avea să stea 40 de zile pe pământ, după care să se înalțe la ceruri cu tot cu trup, și acolo ne așteaptă pe noi cei ce vom ține poruncile lui, îl vom asculta nu doar din buze, cum au făcut iudeii, ci și din inimă să lucrăm poruncile lui. Unele taine cât ne va lumina Dumnezeu, le vom mai discuta după amiază la învierea a doua. Cum am obișnuit când se face și parastasul pentru morți. Iubiți credincioși, fiind un subiect foarte complicat, dar foarte frumos, în care subzistă taina mântuirii noastre, rogu-vă pentru cei care vă căutați mântuirea să veniți la biserică și cât ne va putea ține mintea, vom intra în aceste ascunzișuri și taine ale lui Dumnezeu. Până atunci, vă rog mult de tot să aveți grijă cum serbați învierea Domnului, nu cu țopăieri, nu cu muzică sau cu alte scene deșanțate. Fiți niște creștini cu minți, aveți grijă să fiți ponderați la mâncare, ca nu cumva schimbând felul de mâncare să vă fie rău și să vomitați, cum s-a întâmplat de multe ori. Acestea fiind spuse, vă doresc tot ce credeți dumneavoastră că este mai scump și bun pentru suflet și pentru trup. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.